Kapitola. Americká zpravodajská služba začínala svou novodobou historii fiaskem. Na tichomořské základně v Pearl Harboru pracovali přímo mezi námořními důstojníky pacifické flotily vyzvědači a ani tehdejší FBI ani kontrašpionážní jednotka amerického námořnictva o nich nevěděla. Tak se podařilo německé vyzvědačce Ruth Kihnové, jejímu japonskému kolegovi Yoshikavovi a dalším špionům předávat zprávy o pohybech americké námořní flotily japonskému generálnímu štábu až do posledních minut před útokem. A ten se stal mezníkem v historii druhé světové války. Teprve po tomto krachu, který vzbouřil americké veřejné mínění a vzbudil posměch šéfů zavedených špionážních organizací v Evropě, začali Američané s budováním nového systému zpravodajství. A zaznamenali první úspěchy. Erich Gimpel se svým málo spolehlivým kolegou Zollepoughem vypravil na palubě nacistické ponorky z Německa do New Yorku a snažil se připravit zde půdu pro dalekosáhlé sabotážní akce. Ty měly srazit na kolena americkou sebejistotu. Hitlerův špion padl do rukou americké zpravodajské služby víceméně náhodou. Oba kumpáni se mezi sebou nepohodli, pohádali se o $5,000, které měl dostat Zollepough za doprovod Ericha Gimpela. Ten se začal posilňovat v barech a jednou ráno řekl všechno o akci svému příteli, s nímž se náhodou setkal u láhve Black and White. Operace Pastorius měla být grandiózním podnikem nacistů a také zkrachovala. Páni z Hitlerova Abwehru vypravili v ponorce k americkým břehům hned půl tuctu vyškolených diverzantů. Měli vyhodit do povětří celou řadu klíčových průmyslových podniků a ochromit tak americkou válečnou produkci, ale také způsobit paniku v mysli Američanů, kteří se utěšovali, že se jich ta velká válka vlastně netýká. Vůdce skupiny operace Pastorius vytočil však jednoho večera po přistání telefonní číslo okrskové služebny FBI a sdělil překvapenému seržantovi, že by chtěl oznámit osobně a přímo ve Washingtonské centrále panu Hooverovi podrobnosti o sabotážní akci nacistických Němců, kteří se vplížili do New Yorku. Seržant si myslel, že mluví s bláznem, proto případ vůbec nehlásil dál. Ale Georg Dash se nevzdal záměru. Zajel do Washingtonu a všechno tam na sebe řekl. Když se nacističtí špioni krátce poté dostali před válečný soud, stouply akcie amerických zpravodajců jako nikdy předtím. Alan Dulles byl odjakživa SM americké zpravodajské služby a později také jejím šéfem. Už za války se stal rezidentem v Evropě, usadil se ve Švýcarech, navázal nejsmělejší kontakty, měl prsty v mnoha tajných akcích a podle textu zdůvodnění jeho pozdějšího vyznamenání nedělal svoji věc špatně. Alanu Dullesovi se podařilo vybudovat zpravodajskou síť, pro niž pracovali stovky důvěrníků a agentů. Zasahovala do událostí v Německu, Jugoslávii, Československu, Bulharsku, Maďarsku, Španělsku a Portugalsku i v severní Africe. Mimo to měla zcela pod kontrolou Francii, Itálii a Rakousko. Dulles pracoval na vytvoření francouzského hnutí odporu, podporoval italské partizány nejen finančně, ale i tím, že zařídil, aby jim byly schazovány z letadel zásoby a zbraně. Jak diplomaté, tak i nejvyšší vojenská místa se s uznáním vyslovila o jeho zprávách, týkajících se leteckých cílů a o pohybech vojsk na souši i na moři. Už v květnu 1943 se mu podařilo obstarat první zprávy o existenci německé pokusné stanice pro dalekonosné rakety v Peenemünde, s předstihem referoval o nacistickém plánu na zatopení holandských a belgických pobřežních oblastí. Dulles získal informace o odpalovacích rampách pro dálkově řízené střely na pobřeží kanálu La Manche a dokázal zhodnotit výsledky náletů spojeneckých leteckých sil na Berlín a jiná německá města už 2 nebo 3 dny po jejich uskutečnění. Alan Dulles byl velký vyzvědač, o tom nemůže být sporu. Měl několik tváří, ale ne všechny byly tak přívětivé, jak by se zdálo z úřední zprávy. Byl především zapřisáhlým nepřítelem komunismu a hysterickým zastáncem amerického způsobu vedení politiky z pozice síly a nadřazenosti. On i jeho kolegové před ním postavili sice americkou zpravodajskou službu na nohy, ale také do nepříznivého světla. CIA měla a dosud má prsty v mnoha špinavých aférách politického zákulisí. Několikrát se jejím agentům podařilo vyprovokovat akce, které div neproměnily studenou válku v horké peklo světového konfliktu. Tato proslulá zpravodajská služba se ucházela o Stiga Wennerstroma jako o nevěstu s dobrým věnem. Pochopitelně, znalec sovětských poměrů byl pro ně lahůdkovým soustem. Protože má-li americká CIA a všechny ostatní složky tajného zpravodajství prsty všude, Sovětský svaz je pro ně stále ještě místem na mapě, na němž se skví nápis Hitz sunt Leones. A tak, jako se pouští CIA později do krkolomných akcí a vysílá nad území Sovětského svazu špionážní letadla U-2 a RB-36, aby získala základní údaje o strategických cílech nepřehledného území sovětských republik, tak se snaží v 50. letech koupit každou dušičku, kterou může zaplatit a která ví o Sovětském svazu třeba jen o málo víc, než lze vyčíst v encyklopediích. Stig Wennerstrom odmítl návrh plukovníka Sinona, který se ho snažil získat pro americkou zpravodajskou službu, ale pustil se stejnou cestou na vlastní pěst. Proč to udělal? Právě před nedávnem navázal přece tak slibné styky se sovětskou rozvědkou. Nabízí se několik vysvětlení, Wennerstrom také přinesl své a novináři uveřejnili všechny i jen trochu pravděpodobné kombinace. Ani jedna z nich není prokazatelná. Sovětská rozvědka mlčí. Američané se snaží všechno popřít. Švédský cenzor pečlivě střeží tajemství, jehož odhalení musí být v textu protokolů procesu. Tak nezbývá nic jiného, než pokusit se o rekonstrukci událostí těch dnů. Wennerstrom se stýkal s Američany, měl mezi jejich diplomaty své staré známé z válečných let a tak se sotva divil, když ho na jakési recepci oslovil jeho kolega, letecký ataše Spojených států. Slyšel jsem o vašem hattricku, plukovníku Wennerstrome, řekl muž ve slavnostní uniformě. Ale já jsem o žádném neslyšel. Skromnost jako nová zbraň švédských diplomatů. Také možný výklad. Pochopitelně, že mám na mysli ty ruské lehké slitiny. Tak tohle je ten hattrick. Jistě. Mohl byste mi prozradit, kde vyvěrá ten vzácný pramen? Zdá se, že nejen stěny mají uši, ale i klíčové dírky projekci na širokém plátně, řekl Wennerstrom s úsměvem. Zpravodajská práce má hodně společného se záletnictvím. Představte si, že bych měl fantastickou milenku. Je vdaná, ale přesto báječná. Vy se o tom poměru dozvíte, někde jste něco třeba zaslechl a ostatní jste si domyslel. A teď byste ke mně přišel a chtěl její adresu, protože jste se dozvěděl, jak báječně ta dáma dovede milovat. Co myslíte, plukovníku, mohl bych vám prozradit, kde bydlí? Našel byste vůbec tolik neuvážené odvahy, abyste na mě chtěl její adresu? A zpravodajec je jako zamilovaný záletník, musí se tajně těšit z přízně své lásky. Ale zvědavost za zvědavost, kde se vyprávějí takové indiskrétní historky. Ve Washingtonu, plukovníku Wennerstrome. Ale teď jste se zase vy prohřešil proti zákonům tajných milenců. Americký letecký ataše nepochodil, Wennerstrom měl vlastní plán. Vstoupil do služeb zpravodajské sítě amerických leteckých sil a podle jeho vlastních slov jim začal předávat prostřednictvím spojky informace o Sovětském svazu. Neprozradil jaké, také ze spisů vyšetřujícího soudce, aspoň z těch, které cenzoři uvolnili, není zřejmé, o jaká tajemství šlo. Podle toho, jak se vyvíjela dál Wennerstromova kariéra, nešlo o nic světoborného. Američané se totiž spokojili s každou zprávou o sovětské strategii a technice. V Hitesidě sám přiznává, jak velice se snažila americká zpravodajská služba všech složek od vojenské po Central Intelligence agenci nahlédnout za hranice Sovětského svazu. Wennerstrom převzal pro Američany jisté úkoly. Patřili do oblasti obrovské špionážní sítě, kterou stahovali Američané kolem Sovětského svazu. Podle Wennerstroma k tomu měli na pomoci i letouny se zvláštním rádiovým zařízením, které létaly podél sovětských hranic a udržovaly bezdrátové spojení s místními agenty, kteří už předtím seskočili na sovětské území padákem. Mimo to se realizovaly špionážní lety ve velkých výškách na strojích typu RB-36 a U-2. Ze západní Evropy vysílaly balóny s fotografickými kamerami, ty přelétaly ve velké výšce sovětské území a pořizovaly snímky. Pak spadly nebo přistály v Tichém oceáně, kde je americké lodě vylovily. A konečně, to je myslím nejdůležitější, zpravodajská služba sbírala materiál mimo Sovětský svaz, ale také na sovětském území a vyhodnocovala jej. On sám Wennerström, poznámka v. Pán B. dostal za úkol vyhledat na sovětském území vojenské cíle pro letecké bombardování, protože se předpokládalo, že bude mít jako představitel neutrálního státu možnost volného pohybu v zemi. Po druhé světové válce se generálové rozhodovali pro způsob boje v příštím konfliktu. Tankovým vojskům, která zahrála tak významnou roli, už strategové odzvonili. Vědci se pustili do práce se statistickými údaji, pomohli první samočinné počítače a svět se dověděl, co mnozí zasvěcení prorokovali hned po Hirošimě. Příští válka začne ve vzduchu. Na západě vypracovali experti podrobné plány na vybudování leteckých základen kolem hranic Sovětského svazu a socialistického bloku, strategové připravovali půdu pro každý krok příští letecké války, jen to hlavní jim scházelo. Informace o strategických cílech uvnitř Sovětského svazu. Wennerström měl proto mimořádnou šanci. Válka na tajné frontě má svá pravidla a své zbraně. Jednou z nejúčinnějších je šikovné krytí. Kdysi vystačil vyzvědač s nalepeným vousem, dnes musí mít rafinovanější škrabošku. Gordon Lonsdale vystupoval v jisté souvislosti jako kapitán Johnson, Američan se zvláštním posláním. To zvláštní poslání dokázal velmi obratně zahalit tajemstvím. Jeho partner Houghton byl dlouho přesvědčen o tom, že pracuje pro americkou zpravodajskou službu a ochotně dodával tajné informace. Wennerström se nepotřeboval schovávat za smyšlená jména ani za smyšlené funkce. V historii tajných služeb se sotva najde spolehlivější převlek, než má akreditovaný letecký přidělenec neutrálního státu. Každý o něm bude předpokládat, že spolupracuje spíš s americkou zpravodajskou službou než se sovětskou rozvědkou. Západní státy drží většinou pohromadě, pokud jde o názor na Sovětský svaz nebo na komunismus vůbec. V Moskvě se také konala pravidelná školení západních spřátelených vojenských přidělenců za předsednictví amerického důstojníka. Hovořilo se na nich o politické situaci, ale i o vojenských otázkách bloků. Plukovník Wennerström býval jedním z pozvaných. Měl tedy plnou důvěru. Na těch schůzkách se přirozeně neodhalovala převratná vojenská tajemství. Zprávy, které zde Wennerström získal, měly však pro sovětskou rozvědku přece jen jistý význam. Signalizovaly náladu, odrážely reakci na poslední mezinárodní události a často vynesly z pozadí na světlo vysloveně cenné údaje. Lze soudit, že tyto schůzky měly být pro Wennerströma politickou průpravou pro práci v americké zpravodajské službě. Ta se později snažila distancovat od případu Wennerström, její mluvčí popírali, co se dalo, těžko však mohli vyvrátit skutečnost, že Wennerström pracoval zpočátku jako vyzvěrač pro USA, že ho naverbovali po dohodě s hlavním velitelstvím zpravodajské služby v západoněmeckém Wiesbadenu, že dostal za služby zaplaceno a že ho americká zpravodajská služba pověřila speciálními výzvědnými úkoly. Jeden důkaz za všechny. Wennerström, to, co na mě chtěli Američané, vypadalo na první pohled jako legrace. Měl jsem zjistit, jestli jsou střechy domů v jistých obcích z plechu nebo z jiného materiálu. Švédský letecký ataše si vyžádá povolení k cestě do Oděsy, kde údajně hodlá navštívit jistý vědecký ústav. Pak sedne do vlaku, kouká z okna a počítá plechové střechy. Je mu jasné, že zájem americké zpravodajské služby může mít jen jediný důvod. Plechové střechy se promítají na obrazovku radaru typickým způsobem, v příznivém případě mohou sloužit zavodící signály. Americké letectvo se podle toho chystá na útok ze vzduchu. Když se vrátí z podivné služební cesty, vytočí číslo telefonu, které zná jen on sám. Ohlásí se u generála, referuje mu o úkolu, který mu dali Američané a vysloví také svůj názor o účelu akce. Generál dá okamžitě rozkaz označit na mapě všechny plechové střechy na Ukrajině. Musela to být obtížná práce, ale vojáci jsou schopni provést i rozsáhlé sčítání plechových střech během několika dnů. Když pak ležela před generálem mapa posetá červenými body, přišel na další souvislosti. Sovětská kontrarozvědka zaznamenala totiž už dříve několik zdánlivě nesmyslných cest některých západních diplomatů po Sovětském svazu. Ty akce spolu nijak nesouvisely, neměly ani zjevný společný smysl ani cíl. Teď se ukázalo, že šlo rovněž o sčítání plechových střech. Pomáhal při něm kdekdo, protože dráhy označených střech nesměřovaly k žádným průmyslovým střediskům, bylo možné usuzovat, že cíle musí být roztroušeny po celé Ukrajině a Kubáni. Závěr. Nepřátelé Sovětského svazu připravují bakteriologickou válku a chtějí nákazou zničit obilní komory Sovětského svazu. Plechové střechy mají přitom posloužit jako navigační opěrné body. Z toho vyplývá poučení, že válečné plány Severoatlantického paktu počítají s leteckým útokem na Sovětský svaz a ne s invazí. Velice cenná zpráva. Jenomže nedoložená. Wennerstromovy styky měly cenu zlata a jeho pohotovost rovněž. Teď mohl ukázat, co umí. Denně se pohyboval v diplomatických kruzích, byl jako doma ve služebních místnostech vojenských přidělenců spřátelených států. Když přišel jednoho dne do kanceláří vojenské mise Spojených států, musel se hodně ovládat, aby na sobě nedal znát překvapení. Na stěně visela totiž mapa Ukrajiny posetá s chlukem puntíků. To byly plechové střechy, patníky radarových cest. Wennerstrom nemohl ani pomyslet na to, že by získal mapu nebo její kopii. Naopak, musel dávat hodně velký pozor, aby okýžený důkaz pokud možno ani nezavadil pohledem. Při nejbližší schůzce s generálem mu svůj objev hlásil. Se značně pesimistickým závěrem, nemůže mapu získat. To ještě netušil, že mu pomůže náhoda. Hned druhý den se totiž dověděl z rozhovoru dvou amerických důstojníků, že ukončili akci s plechovými střechami a odesílají mapu do hlavního stanu ve Wiesbadenu. Generál byl zkušený taktik, to lze doložit tím, jak prozíravě vedl svého agenta Wennerstroma. Jistě na sobě nedal znát radost ze sdělení, ale vyptával se na podrobnosti, jaký kurýr jede s mapou, kdy a jak odjíždí, kudy povede jeho cesta. Wennerstrom asi sotva mohl zodpovědět všechny otázky, ale generálovi a sovětské rozvědce stačilo i málo. Když se Wennerstrom totiž za týden znovu setkal s generálem, ležela na jeho stole už fotokopie americké mapy. Tak co, je to ona? Zeptal se. Je, odpověděl Wennerstrom. Na první pohled se nezdá možné, že by sovětská rozvědka mohla získat od zvláštního diplomatického kurýra někde cestou z Moskvy do západoněmeckého Wiesbadenu tajnou mapu a stačila ji ofotografovat a nepozorovaně vrátit do zapečetěného diplomatického zavazadla. Avšak rozvědka Sovětského svazu prokázala už za války své mimořádné schopnosti. Dnes platí za špičkovou. Mluvčí Pentagonu, předvolali jsme si všechny rezidenty agentur, kteří by mohli mít něco společného s Wennerstromem za jeho pobytu v Moskvě, přidělence, kteří sloužili v době jeho přítomnosti ve Stockholmu nebo v Moskvě, zpravodajské důstojníky, kteří měli v té době ve Wiesbadenu nebo vůbec někde nějakou klíčovou pozici. Každého jsme se zevrubně vyptávali. Prozkoumali jsme rovněž všechny stvrzenky, které se nám dostaly do ruky, ale neobjevili jsme jediný důkaz, že by byl Wennerstrom od nás někdy dostal nějaké peníze. Bohužel ale nemůžeme tvrdit, že s Wennerstromem nebylo, ať už tím či oním způsobem, vůbec nic sjednáno. Dva muži, kteří by o tom mohli vědět víc, totiž mezi tím zemřeli. Wennerstrom skutečně poskytl našim lidem několikrát, ale ne jako placený nebo neplacený agent. Je docela dobře možné, ba snad dokonce pravděpodobné, že se ho naši lidé vyptávali, jako spřáteleného neutrála, který měl přístup do některých oblastí Sovětského svazu, co tam viděl. To ale neznamená, že jsme ho vysílali na cesty anebo se ho snažili získat pro naši službu. Pokud je nám známo, nepověřila žádná americká organizace Wennerstroma, aby se vydal na nějakou cestu, nebo mu takovou cestu zaplatila. Můžeme říci ze zkušenosti, že mohlo jít jedině o náhodně sesbíraný materiál, který nám po takové cestě předal. Stejně neměl valnou cenu. Například jeho nákresy sovětských bombardérů byly velice neumělé. To, co prohlásil o zjišťování plechových střech na Ukrajině, může odpovídat pravdě. Takovou akci jsme v roce 1949 rozjeli. Projekt probíhal pod krycím jménem Wringer a šlo o pokus sestavit hrubou mapu Sovětského svazu pro naše radary. Pomáhali jsme si výpověďmi německých válečných zajatců, propuštěných ze Sovětského svazu. Informace o plechových střechách byly v této souvislosti potřebné. Mimochodem, nenašli jsme ale ani jedinou stopu, která by potvrdila, že existovala na americkém velvyslanectví v Moskvě mapa Sovětského svazu, o které se zmínil Wennerström, v době, kdy docházel do budovy. Možná, že existovala nějaká mapka, kterou třeba pro svoje vlastní potěšení sestavil některý z našich vojenských přidělenců a není také vyloučeno, že si ji mohl vzít s sebou některý z našich důstojníků do Wiesbadenu k rozhovorům o stavu situace. Nevěříme ale, že se tak stalo, nicméně nemůžeme to s jistotou popřít, protože ti dva zaměstnanci, kteří by to určitě věděli, jsou už mrtvi. O několik dní později stál u chodníku jeden ze známých černých vozů. Wennerström si ho všiml, šel však dál. Až hezkou chvíli poté vstoupil do telefonní budky a vytočil tajné číslo. Generál ho prosil o schůzku. Příštího dne se sešli v oné vile na předměstí, kde poprvé pil s Nikituševem čaj. Také tentokrát čekalo Wennerströma příjemné setkání. Dostalo se mu totiž takového uznání za práci, o jakém se mu ve službě pro Švédsko ani nezdálo. Generál začal rozhovor zmínkou o úspěšné akci s mapou. Wennerström vypověděl do protokolu. Generál referoval šéfovi sovětské rozvědky, že se úspěšná akce povedla jen mou zásluhou. Hned poté od něho dostal rozkaz udělit mi titul hlavního rozvědčíka a současně hodnost generálmajora rozvědky Sovětského svazu. Hlavní rozvědčík vykonává svou funkci nezávisle, podle svých sil a podle vlastního uvážení. Nemusí se zabývat zbytečnostmi. Dále může disponovat finančními prostředky bez omezení. Nikdo mu nemusí schvalovat výdaje, sám rozhoduje o částkách, kterých použije na podplácení, na cestovní výlohy a podobně. Generál prý dobře věděl, jak Wennerströma to jmenování potěší a protože byl dobrý psycholog, využil té chvíle a znásobil ještě dobré pocity švédského leteckého ataše tím, že mu udělil jako rozvědčíkovi prvního stupně krycí jméno Orel. To byl výborně promyšlený tah. Letecký důstojník, který se tolik zklamal, když se snažil udělat kariéru ve vzduchu a musel se smířit s myšlenkou, že z něj nikdy nebude pořádný letec, dostává symbolické jméno Orel. Udělení vysoké vojenské hodnosti, to byl také spolehlivý prostředek pro upevnění Wennerströmových vztahů k sovětské rozvědce. On sám věděl, že se v aktivní službě nikdy nedostane výš než k šarži podplukovníka, v diplomatické službě bude plukovníkem. Sověti ho jmenovali generálmajorem. Splnili tím jeho dávný sen a také tím si ho získali. I když mu muselo být jasné, že se stal generálem bez vojska i bez uniformy, byl na své jmenování velice pyšný. Nikituševa odvolali z funkce spojky a Wennerströmovi prý, jak sám tvrdil, vysvětlili, že se nehodí, aby pouhý plukovník pracoval jako spojka generálmajora. Od této chvíle bude ve styku přímo s generálem. Epizoda s povýšením i s udělením titulu zní poněkud operetně. Není pravděpodobné, že vůbec existuje titul hlavní rozvědčík. I ostatní rekvizity působí příliš divadelně, ale plukovník Wennerström vypravoval tuto epizodu vyšetřujícímu soudci, objevila se i v soudním protokolu. Měla to být součást Wennerströmovy obrané strategie před porotou. A nebo sehráli sovětští rozvědčíci scénu jako součást programu psychologické přípravy svého elitního rozvědčíka. Je-li tomu tak, neminul se záměr účinkem. Wennerström, zmocnil se mne dobrý pocit. Konečně jsem něčeho dosáhl. Cítil jsem, že si mne hluboce váží. Nechci zastírat, že mě to vědomí velice uspokojovalo. Zdálo by se, že je všechno v pořádku. Wennerström slouží dobré věci, dopracoval se vysokého postavení, všechno se mu daří. A přece si komplikuje život. Pracuje také pro americkou zpravodajskou službu. Nabízí se vysvětlení, že to dělá proto, aby mohl snadněji odhalit tajemství útočné strategie, aby získal přístup k tajným záměrům armád, sdružených v NATO, že je jeho spolupráce jakýmsi vstupným do společnosti, kde má možnost získat cenné informace. Nesnažme se v této fázi historie nahlédnout Wennerströmovi do svědomí, nemáme po ruce důkazy ani pro, ani proti. Stig Wennerström ale pracuje také pro svou zemi a podniká ve funkci leteckého přidělence cesty po sovětských republikách. Při jedné z nich, a k tomu se později přizná, má namířeno na Sibiř. Ale letadlo musí nouzově přistát. Sotva se vzpamatuje z překvapení, uvědomí si, že přistál na vojenském letišti, o něž má americká zpravodajská služba zvlášť velký zájem. Odtud prý totiž mají, podle dosud neověřených zpráv, startovat sovětské těžké bombardéry v případě nenadálého útoku proti základnám, které rozesely strategové NATO po zemích sousedících se Sovětským svazem. Samozřejmě, že je americká zpravodajská služba zvědavá, jak vypadají sovětské dálkové bombardéry. Je o to víc zvědavá, že o nich zatím nic neví. A Wennerström sedí najednou uprostřed letiště a bombardéry stojí všude kolem. Wennerström, vyfotografoval jsem je pak z okénka pánské toalety letiště dálkovým objektivem. Film jsem později odevzdal americké spojce. Díky teleobjektivu byly na snímcích k rozeznání všechny podrobnosti. Druhá zpráva, kterou získal, byla závažnější. Letadlo mělo poruchu, museli je opravit, cestující vystoupili a čekali zatím v letištní budově. Jenže vojenské letiště nebylo připraveno na přijímání návštěv. A tak se Wennerström prochází halou a pozoruje všechno kolem. Pak se zastaví u nástěnky, hledáme meteorology s vysokoškolským vzděláním a praxí pro jisté letiště nedaleko Murmaňsku. Přihlášky posílejte na štáb strategického bombardovacího letectva v Moskvě. Švédský letecký ataše si snadno dosadí do rovnice místo neznámých známé a referuje později americké zpravodajské službě, že se nedaleko Murmaňska nachází letiště sovětských strategických bombardérů. To už je zpráva první kategorie. Z takového letiště by totiž mohly startovat bombardovací svazy a dostat se přes severní pól nad území Spojených států. Nebyl to ale zrovna trefný závěr. Sovětští strategové vsadili totiž na jinou kartu a ta vyšla. Bombardovací svazy měly chránit evropské a asijské území, zbytek měly vyřídit mezikontinentální rakety s vyměnitelnými hlavicemi, tedy v případě potřeby také nukleárními. Agenti CIA se nepřestali pídit po novinkách sovětských leteckých sil. Po úspěchu ve vesmíru teprve ne. A Stig Wennerström se v jejich žoldu pustil do akce, kterou slíbil provést ve svém volném čase. Využil totiž dovolené, odjel s manželkou do Tbilisi, ubytoval se v hotelu a podnikal výlety do okolí. Musel sice počítat s tím, že si ho místní strážci bezpečnosti přeci jen vezmou na mušku, ale přesto se rozhodl udělat pro americkou zpravodajskou službu jistou rešerši. Ve Washingtonu prý totiž dostali zprávu o tom, že kdesi mezi Baku a Tbilisi postavili novou továrnu na bojová letadla. Vyvinuli a zkoušejí tam poslední model reaktivní stíhačky. Někomu se podařilo zjistit, kdy a kudy létá zkušební pilot. Wennerström měl být v danou hodinu na místě, pozorovat nový stroj a ověřit čas zkušebního letu. Nic víc. Stig Wennerström je plně zaměstnán. Pracuje jako letecký přidělenec, obstarává tajné zprávy sovětské rozvědce, ale také pomáhá Američanům. A den ze dne si jasněji uvědomuje, kam se kloní jeho sympatie. Podle zájmu jednotlivých výzvědných služeb může totiž posoudit jejich rozdílný charakter. Tak se stává pomalu z agenta, sloužícího nejméně dvěma pánům, rozvědčík, kterému nejde ani o peníze, ani o slávu, ale jenom o pomoc dobré věci, v níž začíná věřit. A v zápětí o tom podává důkaz. Americká zpravodajská služba dostala slibný tip, který si západní žurnalista, akreditovaný v Moskvě, bydlel asi 11 kilometrů od objektu, kde se zkoušely motory sovětských raket. Nikdo se nemohl dostat tak blízko k zakázanému území, aby se mu podařilo nahlédnout přes plot. Ale odborník, který se vyzná v leteckých motorech, se mohl pokusit alespoň o sluchový posudek. Wennerström se dal pozvat do bytu novináře a poslouchal řev raketových motorů. Tvrdí, že rozpoznal nejdřív zvuk podobný německým V2, naslouchal mu plných 55 vteřin, pak prý zaregistroval daleko mohutnější motor. Wennerström, předpokládal jsem, že je to sovětská mezikontinentální raketa a považoval jsem to zjištění za velice zajímavé. Moje sympatie ale už patřily výhradně Sovětům a tak jsem americkému styčnému důstojníkovi neřekl o svém pozorování ani slovo. 8.